yaşta gurbetinde gezer divana divana. Küçük yaşta gurbetinde gezer divana divana. Defteri kalemi elde yazar divana divana. Defteri kalemi elde yazar divana divana. Minnet eylemem feleğe, aşığım ben bir meleğim. Minnet eylemem feleğe, aşığım ben bir meleğim. Süt oldum girdim eleğe, süzer divana. Doldum girdim eleye, süzer divana divana. Aşıkların bağrı dağlı, her tarafı bahçe bağlı. Aşıkların bağrı dağlı, her tarafı bahçe bağlı. Bazı yavan bazı yağlı, geçer divana divana. Bazı yavan bazı yağlı, geçer divana divana. Feleğin çarkı kırılsın, menzil almasın yorulsun. Feleğin çarkı kırılsın, menzil almasın yorulsun. İsterse bana darılsın, küser divana. İsterse bana darılsın, küser divana divana. Seyit Meftuni'nin dili, Hakk'a ayan olsun hali. Seyit Meftuni'nin dili, dosta ayan olsun hali. Taşa değse aşkın yeli, tozar divana divana. Taşa değse aşkın yeri, tozar divana divana.